بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Tuzangu awali yote penda kuelezea kwamba insha Allah tutaendelea na darasa zetu hapa biauni Allah tabarak wa taala, lakini kwa kipindi hichi tutakuwa tunaangalia tunamalizia risala ya Nawaqidh al-Islam, vichanguzi vya Uislamu. Tutakimalizia kisha tutarudi katika ratiba yetu ya awali. Kuna jambo la mwanzo ambalo napendelea watu walijue, na insha Allah tutaweza kuanza kesho biidhnillahi tabarak wa taala katika vipindi vyote ambavyo tutakavyokuwa hapa, ima ni dhuhuri ama al-asri au al-maghrib, itakuwa hivyo. Jambo la pili katika mlango wa kupeana nasaha, anasema الإمام الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. أول واجب على العبيد جامب لموانزو كواجا جامب لموانزو كبيس كوانا دام أبالو ونستهيكي كل جوا نقول فنية كازي. Nalo si lingine ni maarifatu rrahmani bitawhid, ni kumjua Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumpwekesha, kumfanya kwamba yeye ndiye peke yake. Kumjua Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye ndiye muumbaji wa kila kitu, kumjua Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye mmiliki wa kila kitu, na ndiye muendeshaji wa mambo yote, na ndiye mwenye kustahiki kuabudiwa, na yeye ndiye ambaye ana majina mazuri, na yeye ndiye ambaye ana sifa zilizokuwa njema na zilizokuwa takasifu. Kumjua Ar-Rahman, kumjua Allah subhanahu wa ta'ala kutakupelekea kumwogopa. Kumjua Allah subhanahu wa ta'ala kutakupelekea kumtegemea. Kumjua Allah subhanahu wa ta'ala kutapelekea wewe kumwomba yeye, na kumjua Allah subhanahu wa ta'ala kutapelekea wewe kumtegemea kwenye kila jambo, na kila lako utamkimbilizia yeye tabarak wa taala. Awwal wajibin ala al-abidi, jambo la mwanzo kwa wanadamu wote, maarifatu ar-rahman, ni kumjua ar-rahman. Swala kumjua Allah subhanahu wa taala, dama alaiha al-anbiya, wamedumu na jambo hilo manabii, wamedumu na jambo hilo manabii alayhi salatu wassalam, min Nuhin ila Muhammad alayhi salatu wa salam, tokea Nabiyullah Nuh mpaka mtume wetu alayhi salatu wa salam, amedumu na jambo la kuelekeza watu kumjua Allah. Na siku zote, kullu man ada shay'an, kila yule ambaye anakifanyia uadui kitu, fa innahu jahilun bih, ni kwa sababu hakijui. Kila mtu ambaye anapokifanyia uadui kitu huwa ni kwa sababu hakijui, lakini ukiwa unakijua kitu utakipa kadri yake, utakipa nafasi yake. Mwenye kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu amewatamka ndani ya Qur'an, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, hakika si vinginevyo wanaomuogopa Allah subhanahu wa ta'ala katika waja wake ni maulama. Kwa maana wanamjua Allah subhanahu wa ta'ala, majina yake yana nafasi gani katika maisha ya mwanadamu, sifa za Allah subhanahu, uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala wanaujua, na wanafahamu vitendo vya Maula tabaraka wa taala. Ndiyo maana Allah akawataja innama yakhsha Allah min ibadihi alulama, na siku zote yule ambaye anakuwa hakijui kitu, basi ukifanyia uadui na ukiweka mbali kabisa, bali hata kukikurubia hakikurubii kabisa, kwa sababu hakijui wala hajui faida yake. Kwa hiyo jambo la mwanzo kwa wanadamu ni kumtambua Allah, na manabii wa Allah subhanahu na mitume wameifanya kazi hii. Muangalie Nabiyullah Nuh, anaizungumzia kaifia, anaizungumzia hali ya watu wake, akiwaambia akimwambia Allah kwamba inni da'awtu qaumi laylan wa nahara, ewe Mola wangu mimi niliwalingania watu wangu laylan wakati wa usiku wa naharan na wakati wa mchana, nawaambia watu tu ani'budu Allah wattaquhu wa ati'un, nawaambia muabuduni Allah subhana, mtambueni Mola wenu tabarak wa ta'ala na umtie Allah subhana wa ta'ala, na vile vile mumtii mimi. Sasa alipokuwa akiwalingania hili jambo asubuhi na mchana, wa inni kullama da'awtuhum, na mimi kila pale nilipokuwa nikiwalingania, kullama da'awtuhum, nilipokuwa ninawalingania ili we Mola wa Allah subhanahu, ili Allah subhana uwasamehe madhambi yao, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, hujalia huweka vidole vyao katika masikio yao, wastaghashaw thiyabahum, na huzifunika nguo zao, wa asarru, na hung'ang'ania na ile walionalo, wastakbaru istikbara, na wakazidi kuchupa mipaka kwa kufanya kiburi. Angalia sura ya watu anapowaambia kwamba mtakeni msamaha Mola wenu, muombeeni Mola wenu, mtegemeeni Mola wenu, ja'alu, wanaweka vidole vyao katika masikio yao. Na Allah ametaja asabi akiwa na maanisha usbu, ametaja kwamba walikuwa wanaweka vidole, si maana yake wakiziba hivi, bali walikuwa wanachukua kidole kimoja na kuweka ndani ya masikio yao, hawataki kusikia habari hizo. Bali sio hivyo tu, watu wa Nuhu sura, angalia sura kama hiyo tena, wa astaghashaw thiyabahum, wanafunika nguo zao, hatutaki kumsikiliza huyu. Dawa gani anatuambia sisi tuache mila na mababu zetu sisi, tuache kufaulu katika maisha yetu sisi, tusitegemee waganga wa kienyeji sisi, tusitegemee wa masahira, tusitegemee wachawi sisi, tusitegemee nani, eti tumfuate yeye na Mola wake. Wanafunika gubigubi nguo zao wasimsikilize Nuhu alayhi salatu wasalam, bali Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anamwambia hata Mtume alayhi salatu wasalam na Qur'ani kwamba makafiri walikuwa wanafanya hivyo, walikuwa wanamwambia la tasma'u li hadha alquran, makafiri enzi za Mtume walikuwa wanawaambia wenzao la tasma'u li hadha alquran, msisikilize hii Qur'ani, walghaw fihi, pigeni mayoe makelele watu wasisikie. Yani anapozungumza Mtume nyie anzeni kupiga mayoe, pigeni makelele, walghaw fihi, ipigeni mafujo hiyo Qur'ani. Bali Allah subhanahu wa ta'ala anamwelezea Mtume alayhi salatu wasalam kwamba alipokuwa anapita kwa watu akiwalingania, alikuwa anapita kwa watu Mtume alayhi salatu wasalam, wanaanza kumbeza, wanaanza kumbeza na kuanza kumwambia mwangalie huyu alilokuja nalo, angalie hili ambalo kalileta huyu mtu. Allah tabarak wa taala akamwonesha Mtume asubiri, awe na uvumilivu, awafundishe watu kalima ya tauhid. Ndugu zangu, hii ni nasaha, hii ni nasaha kwamba watu wanatakiwa warejee kwa Mola wao, wamtambue Allah subhanahu wa ta'ala. Leo hii tunaona tunaona madhari ya wazi, yani mimi na wewe tunakiri kabisa kwamba haya mambo yapo, watu wanafanya, wanaacha kuwalingania Waislamu wamtambue Mola wao, wamwabudu Mola wao, wamtegemee Mola wao. Leo Waislamu ndugu zetu, jamaa zetu, bali marafiki zetu, bali walimu wetu, wanawafundisha watu wamuombe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barazanji inayosomwa katika maulidi kila siku, hii barazanji, barazanji tunaoisoma kwenye maulidi, mlango wa kwanza mpaka wa nne, ikiwa ni ziara zinasoma mpaka milango 16. Mlango wa 16 ni mlango wa dua, Allahumma ya basita liyadaini bil atiya, ya man idha rufi'at ilayhi al akufu wa 'abdihi kafa, ila akhiriha. Hii barazanji inayosoma kwa watu, ndani mule kuna afaa, kuna majoka makubwa, ndani mule kuna kufuru, kuna shirku. Muandishi anaandika assalamu alayka ya mahiya dhunub, amani iwe juu yako Muhammad, ewe mwenye kufuta madhambi. Muhammad yafuta madhambi lini, ayuha almuslim? Lini Muhammad yafuta madhambi? Na hii inaitwa ghulubun fi salihin, inaitwa ni kuchupa mipaka kwa waja wema. Yaani wao walipofikia daraja la wanapomtazama Muhammad, wapiga maulidi wote wanapomtazama Muhammad, wanamnyanyua daraja ambalo Allah hajamweka, ndio maana wanafikia mpaka huko, wanamnyanyua Mtume alayhi salatu wasalam daraja ambalo Allah subhanahu wa ta'ala hajamweka hilo daraja, ndio maana wanafikia, wanasema assalamu alayka ya mahiya dhunub, bali mtawaambieni pia, nenda kafungue barazani mlango wa tatu, kafungue barazani mlango wa tatu. Katika ile sura ya kumsifu mtume nasema alipozaliwa mtume alayhi salatu wasalam, wanataqati bihamlihi kullu dabbatin liquraish bifisahil alsunil arabiyya. Angalia sifa anazozidi hao, kwamba kipindi mtume nazaliwa, anapozaliwa mtume, alipotoka tumboni kwa mama yake tupap, wanataqati bihamlihi, walizungumza kwa kule kubeba kwake ujauzito, kule kubeba ujauzito mtume akatolewa. Alipotolewa tu walizungumza wote, kullu dabbati, kila wanyama, li quraishin wa maquraishi bifisahil alsunil arabia, kwa lugha fasaha ya Kiarabu, yani simba, chui, mbuzi, kondoo, nguruwe. Kwa kuzaliwa mtume tu walisema, bwana leo amezaliwa gogo, leo amezaliwa mtume mzuri, leo amezaliwa kiumbe mzuri. Sifa hizi walizokithirisha mpaka wamefikia kumfanya yeye ndio ndiye mfuta madhambi. Kweli wanyama walizungumza wapi? Tena anasema bifiswahil alsunil arabia, kwa lugha fasaha ya Kiarabu. Simba alizungumza, simba huyu, simba huyu alizungumza akatoa habari kwamba Muhammad kazaliwa. Chui, nguruwe, wote hawa walisema kwamba Muhammad amezaliwa. Tena lugha aliyotumia sio lugha ya kwetu ya Kiarabu ya ovyo ovyo, hii haina majururu wala haina marufu, ni lugha ya Kiarabu fasaha. Simba walizungumza wakatoa taarifa. Kwa hiyo hili ndio limewapelekea hili la kusifu sifu, mpaka wakavuka mipaka wakamfanya Muhammad kwamba yeye ndiyo mfuta madhambi. Na haya maulidi mabarazani wanasoma kila kukicha, mashehe wanasoma, vijana wadogo wanasoma, wakina mama wanasoma, sijui nani wanasoma, barazani inasomwa. Lakini ndani ya barazani humu kuna majoka, mbona watu hawayaangalii? Mbona haya mambo watu hawayasemi? Mbona hawatoi hii kufuru hii iliyomo humu ndani? Mbona hawatoi shirku iliyomo humu ndani? Wao kazi yao ni kuangalia tu mawahabi, mawahabi, mawahabi. Hii shirki iliyomo humu ndani mbona hamuisemi? Allah subhanahu ametufundisha sisi kwamba tumtake msamaha Mola wetu. Sisi tukimaliza swala, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, cha kwanza astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, namuomba msamaha Mola wangu, namuomba msamaha Mola wangu, namuomba msamaha Mola wangu. Leo wao wanasema kwamba hapana, assalamu alayka ya mahi ya dhunub, kwamba amani iwe juu yako Muhammad, wewe ndio mwenye kufuta madhambi. Muhammad anafuta madhambi wapi? Wapi Muhammad anafuta madhambi? Bali yeye ni abdun, ni mja ambaye kila siku yastaghfiru li rabbihi, anamuomba msamaha Mola wake zaidi ya mara 70. Muhammad mwenyewe anamuomba msamaha Mola wake zaidi ya mara 70. Hili ndio jambo ambalo tunasema kwamba watu wanatolewa katika ibada ya kumwabudu Allah, wanapelekwa katika ibada ya kumwabudu mja, na huu ni ushirikina. Usizanyo ushirikina ni kuvaa matunguli na kupiga manjenje tu peke yake na kwenda kupigishwa na mimi tosha ya tosha. Hapana, bali ile jambo ambalo ni khasatan lillah, linalomhusu Allah subhanahu, ukalitoa ukampelekea kiumbe, tayari ushafanya ushirikina. Hata kama wewe utakuwa wewe hujaenda kwa mshirikina mganga yoyote, kitendo cha kuamini kama Muhammad anafuta madhambi, huu ni ushirikina na ni kufurun. Ayuhal mu'minun, enyi waislamu wa kweli, tumrejeni Allah subhanahu wa ta'ala, tumfahamu haki zake. Wallahi law watajua qadari ya Allah subhanahu, wakajua adhamatu rabb, wakajua ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, tutaogopa kuingia katika madhambi, tutaogopa kuingia katika maasiya. Lakini tukibakia hivyo watu mfahamu Mola wetu na tukaletewa mambo mengi katika huli mwingu, tutabakia kila siku watu tunaswali lakini tunaingia katika ushirikina hali ya kuwa hatujui. Tunafanya mambo ya ushirikina ni ya kuwa hatujui sisi, kwa sababu ni watu ambao hatujatua muda wetu na nguvu zetu za kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Awwal wajibin ala al-abid ma'rifatu ar-rahman bit-tauhid, jambo la mwanzo kwa wanadamu ni kumtambua Allah. Na kwa hili mitume wamepigwa, na kwa hili mitume wamegurishwa miji yao, na kwa hili mitume baadhi yao wameuliwa kwa kuambia watu tu kwamba muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala. Na malizia mfano wa mwisho kuonesha kwamba jambo la tauhidi ni jambo muhimu sana, kwamba hata wale ambao Allah subhanahu hajawabariki, hajawafungulia kupata vizazi, wasikimbilie wapi wala wapi, wala wasianze kuona wamedhulumiwa, wamefaa, wasiende huko, kwamba waende kwa wataalamu wa nyota, angalie nyota ya mke, angalie nyota ya mume, sio angalie siku waliozaliwa, waliozaliwa siku waliofunga ndoa ilikuwa ni asubuhi au mchana, labda huna tatizo katika maingiliano ya nyota. Hakuna haja huko, hakuna haja huko. Zakaria, Nabiyullah Zakaria alikaa muda mrefu sana. Inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Alikaa muda mrefu mpaka nywele zishaanza kuota mvi, ajapata mtoto. Alipotaka mtoto alisemaje? Alipomtaka mtoto alisemaje? Rabbi hadhali, naam, mahufadhi, shey, rabbi hadhali, wahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub. Angalia, anasema na kuomba Allah subhanahu, nijalie mimi mtoto tena waliya kipenzi atakaye kuja kunirithi mimi. Kwani Zakaria alikuwa hajui kwa kienyeji wa njenje? Alikuwa hajui, washirikina alikuwa hawajui, lakini kamuomba Allah subhanahu. Maana yake natuonesha ya kwamba hata yule mwenye kuwajalia watu watoto ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hata kwenye hili zito la mapenzi, Allah subhanahu ameelekeza wamuombe yeye peke yake, nabii huyu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bali hata Ibrahim alayhi salatu wasalam pia amemuomba Allah subhanahu mjalie watoto, na amekuja kumpa na miaka karibu ya 80 na kitu, anakuja kumjalia watoto wawili, Ishaq na mwenzake. Allah subhanahu wa ta'ala, namuomba tabarak wa ta'ala ajalie kuwa sisi katika wale wenye kusikia na kutenda, na atujalie kuwa minal mukhlisin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.